ہم فی الکفر اشد ہم فی الاسلام اذا فقہوا سخت خلق نہ کفر کی دا سخت پہ اسلام کے کلچ پر اسلام مانے پویشی اسلام مانے چ پویشی مگر سخت سڑے کفر کی اگر سخت پہ اسلام کے خدا کار ڈیر گران دے دعوت اللہ عمل کول نیک دارنگی پا نرمی سے جواب اور کول دا ظالم دا ظلم دفاع پا نرمی مانے کول دا دیر گران کار دے دا دا ہر چا خصلت ندے خا ارسو کی غستے نشی او ناخلی دی خصلت لر مگر ہا خلق کی صبر کڑے دے او ناخلی دی لر مگر خاوند ہی سے غٹے چی دلو ہی سے خاوند دی دا اللہ سرا مدا سڑے بدا خصلت آخلی شیطان بت وسوسا چاہیے وسوسا دا چاغا بی دین سڑے دے کافر دے تو مسلمان نو چاغا دومره سخت سخت خبر کی تداغے نہ خیس سخت ہو کا چرے وسوسا چاہیے تھا تا ورس یہ تا تو شیطان درو نس گن سر سے دل وسوسا پنا واڑ پل سر بے شک اللہ خاص کر رہا اور دن کے ہو پوئی دن کے رہے دادا نے کان و دائن دا توحید دا سنت داغے حالت بیان کا مسئلہ توحید مانے دلائل عقلیہ بازے دا نخو دا توحید دا اللہ نشپا رضا و نورو سپنگ مئی دین اشپی تو گورا و رض تو گورا سپنگ مئی نور تو گورا ستا پزین کی پخپل بدارائشی چاو الہ مددگار شترے بے اللہ وے سجدہ مکاو انورا و انمس پو امیتاو سجدہ وکے اللہ غزاتا چدا چیزو نے پیدا کری دی کہ چرتا یہ وی تاس خاص اللہ لرا عبادت کو ان کی کہ خاص اللہ لرا عبادت کو وی نو چکم صفات خاصر اللہ دا بغیر اللہ لرا نصابیتا وی وہ قدر صفاتم غیر اللہ لرا ثابت کرنو تاسو دا اللہ خاص عابدین نے وی تاسو مشرکانے وی پس کدے خلق و تکبر کو پس آ خلق جی پنیز در رب ستا دینو پاکی بیان ای خاص دا اللہ دا پارا دا شپے و دا ورزے و دا نستو مانا کی گی دی آیاتنو کی سجیدہ دا سجیدے دا کولو اگا آیات کم دے جی سڑے پہ ادری گی دا زمان سجیدہ ہو کی امام مالک ہوئی زیر سجدی دا ایا ایا ہو تابدون دغزے پو دغزے مانے چو دغزے دی ولستا نو سجدہ باو کی لیکن دا گنو امامانو قول دادے چی لا یسعمون تر ورسی دنو پا دغزے با سجدہ ہو کی بل دلیل ذکر کئی بازے دن خود قدرت دا لانا بیشکر تبایی نظمکا خاشیتن وچا خاشیتن عاجز وچا بس کل چمنگرا ورو پاغیمان یو بنو احتزت احتزاد دا اہل شد ان بات احتزت اہلیت کی پیداشی دا پار دو راٹو کولو احتزت خوشحال شیم او خوزی گی دازمک ناچا پیسی او خوزی گرا او خوزی گی وربت اوپر سی گی وربت راو چت شراو چت مخ دا ازمکا کلکوی غز دسر ابو گشولا جتا پی خپک دین و خطا پی خپک خیگی بشک آغازات چه تازه اکل ازمکا خامخا جوندی کئی مڑی بشک دا اللہ پر سمان قادر دے تخویفی اخروی بشک آخل چه کجروی کئی ازمان پایاتونو که کجروی دغایاتون آوری و زید قرآن دا قرآن مانش پیلی وی لاست قیی غنا و دنگ تکور خو خیی دا قرآن کریم آیات بدلی دا غیب زیمان دروغ و چو نور چو وی نو بیشک ها خلق چه کجروی کزم پایاتونو کی لایخ پونا لینا نپٹی گی پا منگمانی ها غصو چه او غرزولشی پا غور که داغ ورده او که ها غصو چه راشی پا امن مانه ده قیمت بورز مانه اعملو که امر ده پاره ده تهدید ده عمل کوئی سچ استاس خو خشی بے شک اللہ پاغ سے استاس کم عمل کوئی لیدن کے رہے بے شک آخل چکو پرے کردے بس ذکر پا قرآن مانے کل چراغ دیتا کتاب شاندار و انہو لکتاب عزیز و بے شک دا کتاب دے عزیز و عزت من کتاب دے عزیز اللہ علی عزت ورکڑے دے دوسری کتاب دے چندرازی باطل مخی دینا انہو روستا دینا دوسری کتاب دے چندرازی باطل سنگا چکم خبر دما مزاور کڑے دم پائے کم دروغ نشتہ دے او کم چے پراتلن کے زمانہ کی خبر ورکا دے کم دروغ نشتہ دے نرازی باطل او دروغ مخی دینا انہو روستا دینا کم اخبارات دما سبق چی کڑی دے او دما یاتی چی کڑی دے را لگل دے طرف دا غزاتنا چا حمید ذات دے حکیم ذات دے حکمت والا او حمید سی بطن شوی دے تسلی ورکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخپکی گا ما پا تامانی چکمی ترازو نہ کئی ما یو قالو لکا نشویلے تا تا مگر ها غطو چویلے شو پیغمبران تا مخیستانا یقیناً ستا عرب خاوند بخن دے و خاوند عذاب درناک دے لزو مغفرتن للموحدین وزو عقاب علیم للمشرکین درم باب دے سورت تر اختتام پورے دے و دے باب کی دے درم او دے چلورم شبہ جواب دے دلائل عقلیہ زجر مشرکین تا دی پا شرک مانے ورکی زجر منکرین کتاب لورکی و منکرین آخرت لرام جواب دو شبہ دارے چتا عربی قرآن عربی دے کی دے شرا قرآن تا دزان نجوڑ کڑے وی انستا خبر ذکر منو دا قرآن تا دزان نجوڑ کڑے دے جواب کچھرے منگر زولے و دے قرآن لرا قرآن پا جمعی جب جب جب باندے لقالو خامخا دے بویلی وے جو ولی جدان دی بیان شوی آیاتنا دے اے آجمی دے و دا پیغمبر عربی دے و توی پیغمبر دا قرآن کریم دا پار دا خلقو چی ایمان راوڑے ہدایت دے و شفاون دوائی دو ها خلق چی ایمان نلریم وگنو دیکھ وقن دروالے دا قرآن وپدیمائی آمن لندوالے سبب دلندوالی دا قرآن کریم بردی سبب دلندوالی شی چو دا قرآن کریم اتباعی ندکڑی قبر کی چو اچتی کی دلند اچت شی یا دا قرآن کریم بردیمائی آمن حجتوی حدیث کی راجی القرآن حجت اللہ کا والے کا قرآن استاد پار حجت دے یا پتا من حجت دے اولائی کلا کسانی اونا دونا آواز بوتاولے بکلیشی من مکان باید دا مکان لرنا دلر مکان بوتا آواز ہی دا تمثیل لے پا دسی نمبو تا آواز کی دلیشی لکہ دلر زین چی و سڑی تا آواز کی دیشو اگر پی نپوئی کی دسی آواز بوتا کی دیشی دلر نمبو تا آواز کی دلیش دا اللہ ببادی شی ناکار ناکار منسا وہ کافرا وہ مانیا دا قرآن وہ مخالف دا قرآن وہ مخالف دا سنت مدا کسان آواز بہت اگلشی دا مکان لرنا ولقد آتینا موسی الکتاب دا چلورم شبہ جواب دے شبہ دے دا کولا چ دا قرآن کریم پہ یوزل ولی نازل ولن نازلی گی قرآن کریم نے پہ یوزل نازل شی اللہ جواب کہ ولقد آتینا موسی الکتاب یقیناً ورکڑے من موسی علیہ السلام تو کتاب اختلاف شو پاگی کے اگلے ہم پہ یوزے ورکڑے ہو وہ سوال دارا جی چہر کر دے خلق اختلاف کو اللہ جو العذاب ورکی کرنے جواب چور نوے خبر تیرا شوے پا تاخیر دا عذاب مانے طرف در افستان لکوزیا خامخا پی سلب شوے بما بیند دے کے اور یقینا دے خامخا پا شک کی دی قرآن کریم نا پا سخ شک کی دی اغا موریب اغا شک چی مفزی الالجدال وی چاچا ملو کنے پیدے زاند پار دو چاچ بدی اکرانو بوجی پاگی باندے اندے رب ستائی ظلم کون کے پیچے و بند باندے دلیل عقلی پا نفی دلیل بغیب مانے چا بغیر اللہ نا بلزو بغیب و نپوئی کی بلکہ دلیل ذکر کئی پا دے خبر چا عالم الغیب اللہ دے گرد قیمت علم دے فبارک وئی الیہ یرد علم الساعة الیہ جاری مجرور متعلق دے پیورت دو پورے اور جاری مجرور پہ فعل معنی مقدم شوے دے پہ فعل معنی جی جاری مجرور مقدم شو دے تو معنی کی تخصیص دے خاص اللہ تا واپس کے دلے علم دا قیامت علم دیو نبی سنشتا دے دیو پرشتے سنشتا دے دا قیامت علم پا مخلوق کے چاسا نشتا دے او نراوزی میوی منک مامیہا دا وگو داغی نراوزی اکمام اگا کم وگی چید اگا وگی ندانی نراوزی وما تحملو او نبار یو زنانا اولاد در اولاد تزاونی زیگی اللہ بی علمی مگر پا علم دا اللہ باندیم یو می وچه دی یو بوٹی نراوزی دی یو گل نراوزی یو زنانا پا گیڑ اولاد دی یا اولاد پیدا کی گی نو داس دی یو سڑے نگنی چی دا اللہ دا علم نبہار دی تا خویب ذکر کئی پا آور دی چاواز بو کی اللہ دی تا این شرکائی چرت دی صداران زماستا سی پا گمان مانی ستا صدا گمانو چدا اللہ سے اس داران شاغت سے چرت دی قالو دی وی آزننا کا اللہ اعلان کوتا تا پا دی خبر اعلان کو چما مننا من شہید نشتز من یو گوا پا دی خبر چی گواہی ہو کی چی اللہ استاسر شرک نشتا دی نشتز مننا یو گوا چی پا دی گواہی ہو کی چی اللہ استاسر کد شرک شتا گمان کئی چنشت دے پار من مہیس زید تیختے وزنو گمان بکئی زون پماند خپل مانا سدے ذکر دی تم اکی که دیش چه منگ وزو نو گمان بکی چه نشت دی پار من محی زیاده تیخته زیاده خلاصه یا زوان پا مان دی یقین سرده یقین بکی چه نشت دی پار زیاده خلاصه ای مطلب داده چه یقین پا دی مانه وکا چه خلاصه ای زیم نشت دی نو دی خلاصه دونه بلکل ناومیدش زجر ور کے انسان تب حالت شرکی باندھے نسلے کی انسان من دعا الخیر د بلل نہ مال او د دولت او د صحت نہ د بلل د خیر نہ د بلل د پیدے نہ د پیدے د سوالون نہ بالکل سلے کی گنا و اما سو شر رو کے چر تور سی د تکلیف فقر پر اگے مرض پر اگے فیو سن قنوتا بس نہ امید قانون ڈر نہ امید پیعوس من فضل اللہ دا اللہ دا فضل نہ امید او قنوت دا سڑے نہ امید دا دعا دا قبل دلونا دا اللہ دا فضل نم نہ امید شی نہ دعا دا قبل دو نم نہ امید شی یا یعوس نا امید شی چپ ماما نے کم تکلیف دے دا زائی لکی گی نا او قنوت نا امید شی گمانو کی جدا تکلیف ماما نے ہمیشہ رہے یا پا یعوس نا امید شی دا اللہ نا او قنوت نا امید شی دا خپلو درگاونو نا او کو سکو دے سڑی تا سکو ورکو دے سڑی تا رحمتم مننا مہربانی دا خپل دربنا دا دی چکو لورکو او چکو تا دی وجه نویلا چ دنیا کے کہ ہر سونا نعمت نے او سڑی مانرال ندی کی وفا نشتا دادشتا لکا چکا چی کری من بعد زورا پس لاغنا ما من بعد زورا مستہو پس تکلن نجو ترسید لئی رحمت و خوشحالی پرال پس تکلن نجو تکلیب ترسید لئی لیقولن ہازا لی نخام خواہی دا سڑے ہازا لی دا چیز چدے دا خوشحالی چرا زما دا پارا دا زما دا پارا دا زما دا پارا وہ ہمیش دا پارئی حاز علی دا خوشحالی زما دا قابلیت دا وجن دا دا خوشحالی بڑا ہمیش دا پارا زکئی وما ظن سا قائمتا زگمان نکم پا قیمت چرا ودریدن کے دے دا مالداری دا وجه دا راحت دا وجه دا خوشحالی دا وجه نا دا قیمت نمون کرش اول ہو قیمت شتا دینا وَلَئِن رُجِعْتُ كَرِ زَوَاپَشَمْ خَفَلْ رَبْتَ إِنَّ لِيَ إِنْدَهُ لَلْحُسْنَا اقنان زمان دا پارا پنیز دا اللہ منی خامخا جنت دے اقنان زمان دا پارا عیندہو دا اللہ پنیز مانے خامخا جنت دے مالا با جنت رکھ لیشی فلنونا بے ان اللذین پس خبر با کمگا خلج کو پرے کڑے پاغت جک معاملے کڑے او خامخاو بسکو دے تد عذاب سخنا بے زجر ور کئی کلچ انعام کو پہ انسان من اعراض کئی دا حق خبرنا دا دیننا ولا آب جانبی او لری اوزی پا خپل اڑخ باندے بس بے کوگو گروانی او کلچ ورسی تکلیف و شر تکلیف فزو دعا ناریزا خاونوی دعا پلنے یہ بلا پلنے پلنے دواگانی کئی دعا عاریز دیتا وئی چی الفاظ دیر اگدو اگدئی لیکن مقصد پکی دیر کمی بس کلچ تکلیف پیراشی ملا سنے او دکڑی او خلیر سورانا کڑی او خدایا ما دا نیک عمل پارا جوڑ کے خو نیک عمل پا تمام زندگی یہ کڑے نہیں یا اللہ استاد دین دا وجنہ میں جوڑ کے دین تے سر کتلی نہیں بے زجر ورکی و توی پیغمبر خبر را کے کبھی دا قرآن کریم طرف دا اللہ نبی تاسو کپر ہو کے بدے مانی نسوک دے غٹ گمرا دا آغچانا چیو پا خلاف لرکی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم زردے چمن بوخے دے خلقو تا آیاتنا علامات دے توحید زمنگا پا بانڈو کی بے موخے ہو پا دے پا جنس دے پا نفسنو کی بے موخے ہو افاق اطراف و فی انفسہم دے پا نفسنو دے پا کلو کی بے موخے ہو اقتار دا اسمانوں تو گو رہی دزمکی تو گو رہی دیکھ احجار دی ونی دی گیا گانی دی پوشل خبر مانی خراب منازل دی دا امم سابقہ دی تو گو رہی دا دی پا نفسنو کی گورا دی مخت دی و گورا دی غلط دی و گورا دی پوزی تو خلیت دی و گورا لاسنو خپو خیٹی تا دی و گورا جی ددی اصل ڈیر کمزوری ہو بدا ہاگ بد رنگم بدل ادا تو بہترین شخصیت پیدا شلے دا چاو کا دادا اللہ پو وحدانیت دلالت کی عبداللہ ابن عباس وائی آفاق نہ مراد دی منازل دا امم سابق قوم با انفس نمراد آغا مصیبتو ندی چه دی با بدن داشت یا دا افاق نمراد دی فتح که دل دا نور از مکی دا انفس نمراد دی فتح دا مکی یا دا افاق نمراد دی آغا عذابونا چه اللہ تیرو متل ورکڑی دی او دا انفس نمراد چه پا جنگ بدر کدی اللہ سزا ورکی یا دا افاق نہ مراد دی بندے دل بارانہ دزمکے نہ دا انفس نمرا دا غا مصیبتون دی چه دی پا بدنون کراشی یا دا آفاق نمرا دی غا نخی لکا نور او سپومی ستوری او دا انفس نمرا دا حوادث دا زمکی دی چه لاند پا زمکی که دا حوادث خلقوینی زردے چوبا خیودے تخ پلایاتونا فلا پاک پا کنارو پا غاترابو کی وفیان پوسندے پا نفسنو کی تردے پور اخکارا بشدے تک انہو الحق دا قرآن دے رشتے دا اسلام دے رشتے دا محمد علیہ السلام دے رشتے اولم یک پی بے رب کے کافین دے ستارب چی بے شکت اللہ پر سمان شہید گوارے زجر بھی انکار القیامت خبردار بے شک دے پشک کی ملاقات دخ پد رب نہ ہو خبردار بے شک دے اللہ پر سمان گیرا چون کے دے سورت کی پدغ داو مانے چ پد اللہ مخلصین اللہ الدین سلور شبہ او داغی جواب نو آیا شورا ترتیبا نو نزولن پس سورت حامیم سجدینا دو چولیخ دو شویت دا مخ کی صورت کے دفد چلور شبہ تو پدی صورت کے ما بقیر دری شبہ تو جواب دے پاول کے صداقت دا قرآن و پدی کے ترقی دا پاول کی ذکر دا شبہ تو پدی صورت کی زجر دے اعتراض کون کو شبہ کون کو لرا داول صورت بیان ہی داول صورت مومن دا اپدے داو باندے دری اعتراضات دی یو اعتراض دا تجکم خبر کے دا خبرستان مخ کی چاند کھڑے دویم اعتراض دا تجکم خبر کے نو کتابون استان مخالف دی دریم اعتراض استان علماء مخالف دی مولانا صاحب ستا خبر منگ نہ منو او زکے نہ منو چہ دا خبر تروس پور چا کڑے نہ دا یو کتابون دنا مخالف دی ملین دنا مخالف دی مد دی و جنا ستا خبر نشو من لے ددی دریوان شبھو جواب نہ کئی داولنی شبھے جواب درے مایات کرے دا خبر درست ندا چدا منگ چکم توحید بیانو دین بیانو نزمن دا خبر چاکڑ ندا دا دی خبر وہی تمام انبیاء تا شویدا دا توحید ہاں مسللہ چی تمام انبیاء تا دی وہی دا کذالک یوہی الیک و الاللزین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لکہ سنگ چھے اللہ تا توہی کرے دا نو مخکنو خلقتم اللہ چا عزیز الحکیم ذات دا غی وہی کرے دا دا توحید مسئلہ دا دا یو کس مسئلہ ندا بلکہ دا دا انبیاء علیہ السلام مسئلہ دا تفصیل دیر لسم آیات کی شرع لکم من الدین اللہ بیان کرتا اس دن ہاغ دن و سوابی نوحن چپ دے مانی حکم کرو نوح علیہ السلام تا نوح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرلا والذی اوحینا الیکا او ہاغ چمنگ وحی کرلا تا تا او ہاغ چمنگ حکم کرو پدیمانی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا انا قیم الدین تاسو پابندی وکی دے دین ولا تفرقو تسنس کے گئے ماں جدا کے گئے ماں دا کما مسئلہ چی زکوم دا مسئلہ نوح علیہ السلام بیان کرے دا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا توحید مسئلہ دا دا تمام انبیاء مسئلہ دا دویم شبہ استان کتابون مخالف دی آیات لسم کے جواب دے نفس کتاب دلیل ندے چا تور ٹکی وہ لکھل نہ منگو دا کتاب دو دی کی دش چلی کل دا درست اوک نفس لکھل معتبری دا انگریز قانون پہ کتاب کی لکھلے شوئے دے دا روسان اگر لکھلے شوئے قانون کی لکھلے شوئے دے بے اوک نفس لکھل معتبری بے خدا گیا اگر کفر اگر شرک اگر ٹول لکھلے شوئے دے اختلاف چمکل پہ مسئلہ کے رات نہ پیسل بے اوالا کوئی اللہ تا دا اللہ پہ کتاب کی بے گور ہوں دا دغا کتاب خبر دا قرآن سے برابر ہو خود دیر خواہ کہ دا قرآن سے برابر نہ انہوں کتاب لے اعتبار نہیں درہم اتراستان علماء مخالف دی جواب پہ دیت ورلسم آیات کی دے وما تفرقو الا من بعد ما جاہم العلم و بغیم بینہم دا مولین اختلاف دا زد دا وجہ نہ دے دا د زده د حسد د کینه د وجه نه ده او که چیر د زده و حسد و کینه نه کوي نو دا خو اتفاقی مسئله ده د قرآن او د سنت مسئله ده توحید نو په دغه داول سورت مومن مان شبهه وی د شبهو جوابونه د سورت خلاصه سورت درې باب ده اولنه باب دې له سیاتونو کې ده دا اولنی شبہ جواب بے زجر بے دویم شبہ جواب او دلیل عقل وہی امتیاز دا صورت تصدیق دا وحد نبی علیہ السلام او رب پا اتخاذ الاولیاء باندے بی تکسیر او شرع دا جمیع انبیاء بیان کردہ او لس جملی تشجیعیہ ذکر کی جمل عشرات تشجیعیہ تین لسم آیات کی خجی او زواجر ذکر کئی لے اصحاب شبہات مددی و جنا دا دا صورت امتیاز دے دا صورت باول سر کے حام میم عین سین قاف راغلی دی حام میم عین سین قاف جدا جدا لکلی دی کاف آیا عین صاد دا شریک لکلی دی نکتب کے دادا چدا حام میم دا دے نور سورتن کے حام میم راغل و داغب شاہ نے جدا بولی تو عین سنقا پہ جدا بولی تو او کاف آیا عین سواد دا دے سا دا دا الفاظ مخ کی بل سورت کے نشتر ہم پر یو زیکن شرکی بولی کل حا کی اشارہ دا دا اللہ حلم تا میم کی اشارہ دا مجد تا عین کی اشارہ چ اللہ علیم دے سن کی اشارہ جس سمیع دے قاب کی اشارہ چ قدیر دے حام عین سن قاف پوچھو لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت دے ہر نبی چ صاحب الکتاب اللہ را لے گلے دے محاقی تا وحی دا دی الفاظ شیو چی حام میم عین سین قاف اللہ پوئی گی با مقصد دا دی اسماء و معنی کذالک مثل ذالک الاحا پشان دا دی وحی چی دا وحی کمکی گی نو دا شان وحی کئی تا توہا خلکو تا چی مخستا سنستانو چوک کئی وحی اللہ چے زورور دے وہ حکمت ناک دے خاص دا اللہ پہ اختیار کی داغت سے چاہ اسمانوں کی دواز چے بزموں کی دے دا اللہ لوی دے اور دیر لوی دے نجدی دے اسمانوں نا چراو گرزی دے دا پاسا اسمان ولی را گرزی کی سورت مریم کی ویلیو چے کل دیوائی چے اتخذ اللہ ولدا ملائک پاکی بیانے پسیبت دخ پدر اب مانے بخن اگوائی لاغا چادا چپارا چپ رزم کا کریم لیمن فی الارض نمرات دی ملائک خبردار بے شک اللہ خاص کر بخون کے مہربان دے. زجر خلق دی نیولی پا غیر اللہ نا اولیاء مددگاران اللہ نگاہ باندے پا دری باندے دی پا اعمالو من جزا بلور کی او نیتا پا دی خلقو آئے بے وکیل زموارا دغشان منگا وحی کرتا تا دا قرآن عربی جب باندے چی تویر ام القرآن اصل لکلو او آغا سوچی چاپی رہ دینا یو تویر یوم الجمع دو رزد جمع کی دلونا و تنزر یوم الجمعی او تویر خلق دا دورت دا جمع کی دلنا چا شک بکی نشت دے یو ڈلو پا جنت کی و بل ڈلو پا دوزخ کی فریقن فی الجنہ و فریقن فی السائر یو ڈلو دیناو پا جنت کی وی او بل ڈلو پا دوزخ کی وی کچری دا اللہ پا خشوی خامخا گرزولی ویلی لطول گیا یو لیکن داخلی چالشوی غاڑی بخپل مہربانی کی او ظالمان نشر پارمین نمیم ولی انسوک دوسرون نصیر نیم دادی بے زجر امید تخذوی دی خلق نیولی پا غیر دلانا ولی مددگاران پا اللہ پس اللہ جلی حول ولی او دار مددگار دوستا او دا اللہ جو اندی کئی مڑی او دا اللہ پر سمان قادر دے نو چپ غیر دلانا ولی نیسی نو دا اللہ ولی چا اللہ ولی دے دو دویم شبہ جواب جی کتابوں نہ مخالف دی دا تج کم خبر کے استا نظری نہ کتابوں مخالف دی جواب ہاں تے تاسو اختلاف کے بدی کی من شین د چشی پس پہ اصل دا غیر اللہ سر دا دی صفات ول اللہ دے رب زما علی توکل تو اللہ مزان سپار دے ویلے اونے وہ خاص اللہ تو بزرا گرزم ناشنا پیدا کہ ان کے رسمان و دزم کو دے گرد ولی استاد پار استاد جنس نہ زواجم بے بہنی ولی من الانعام دا چارون ازواجم جوڑے جوڑے نرو مادا یزرعوکم فیہ پیدا کہ اللہ تاسی پدی تدبیر کے چلی انسانان نم جوڑے جوڑے دا زد حیوانات نم جوڑے جوڑے یزرعوکم فیہ پیدا کی اللہ تاسے پدے تدبیر کے چدو دو دا ہر قسم نہ گرزئی یا دا فیہی زمیر فی البطن پیدا کی تاسو اللہ پیل فیہی پدے خیٹا کی لیسا کمیس لہی شیعہ لیسا کمیس لہی شیعہ اور شل خبر من کاف زائد دے من لیسا مس لہو شیعہ نشتر پا مثل اللہ منی چو ات شیعہ اللہ پا مثل منی اسے نشتر دے نہ خدا اللہ مثل پیغمبر دے نہ پرشتہ دا نہ گٹو نہ ونا دا اللہ مثل نشتہ دے کاف زائد یا مثلو پمان دا ذات سرا لے سکا ذات ہی شے نشتہ دے پشان دا ذات دا اللہ ہی چھے ذکر دا مثلو مرات دا ذات نشتہ دے پشان دا ذات دا اللہ تعالیٰ بانی چھو ہی چھے دا اللہ دا ذات پشان نشتہ دے خاص کر اللہ دے اورید ان کے اولید ان کے صوفیہ کرام ذکر کئی دا اللہ کو ثبوتی صفات کے منگیو الرحمن علی العرش استوا دا اللہ کو سلبی صفات کے لے سکے میں اس لیے شے پوشل خبر مانی او خاص کر دا اللہ چلے اولیدن کے اولیدن کے دا اللہ پر مقالد السماوات خزانے دا سمانو دا زمکدی پر آخری رضا چالا چیو گاڑے تنگئی بشک اللہ پر سمانی پویدن کے دے داولنی شبہ پا جواب کی ترقی شراب بینا و اوزہا بیان کر اللہ استاذ پار دا دن نہا غا دن و صحابی چھو اسے دکڑا بریسا نوح علیہ السلام تا او ہا کتاب چمگا وحی کرتا تا واغت چمگا اسے دکڑا پارسا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا نوح علیہ السلام داد انسانانو نمبر دو پلار دے ابراہیم علیہ السلام آ قوم چکل دانی نو کشدانی نو سابعین پاگی کی راغلے دے پو یہودو کی موسیٰ علیہ السلام پو نسواراو کی عیسیٰ علیہ السلام پو عربو کی جناب رسول اللہ السلام دا فاغ دین دے توحید ہاغ دین دے چلا پی دا قوی قوی قومنو پیغمبران تا حکم کڑے دے خجی وحی اللہ دے کڑے وچانا قیم الدینہ اسی طلّہ دے کڑو کہ تازو پا بندی کو دینا تسن سوال مکو پے دین کے گران لگی پ مشرقی نمان چترا بلے دل راگے تا اللہ کو رکھی الہ دی توحید تا چال چیواڑی او ہدایت کے پترب توحید مانے میونی سوچ اللہ ترا گرجی ور ہدایت ال کئی جو سڑک عنابت مادی عنابت ماد نہیں نو اللہ پاک ہدایت نہ کی دے ہدایت نہ مخد عنابت ماد دا وہ شل خبر مانے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دوم باب دے او دا دوم باب دے دی جانا دی یو کم درس نمبر آیات پورے دے او شلے وما اصابکم من مصیبت ان دغزے پورے باب کے جواب دے دا دریم شبہ استان علماء مخالف دے داغے جواب امور تشجیعیہ لس ذکر کئی لس امور تشجیعیہ ذکر کئی تلاوت سنتی لس امور تشجیعیہ ذکر کئی زجر کئی لے اصحاب شبہات غیر زجر او تخفیف اخروی او دنیوی بے دلائل عقلیہ ذکر کے اور تزہید پی دنیا اور زجر منکرین ہوتا اور بشارت اور زیر ورکی مومنان ہوتا اولنی شبہ دریم شبہ داغی جواب داتے چی کم خبر کے استان علماء مخالف دی جواب دارے چی کم علماء حقانی دا مخالفت نہ کی خدا چاہ جکر دا زدن و عنادن کرے وما تفرقو جدا شوی ندی مگر پس داغ نہ چرال آگئی تا علم بغیان دا وجد زدن ما بین دائی کی تم را زدین خلق دی اللہ عذاب ولی نور کے جواب کہ چرے نوے خبر تیر شوی طرف دربستان پا تاخیر دا عذاب منی یونی ٹی مقرر پوری لقوزی بینم خامخا پی صلب شوی پا ما بین دائی کی ویقینا خلق او رسول کتابا چاگئی تا میراث کی کتاب ورکڑے شوی دے اور رسول کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم آگے تو ورکڑے شوے ہو او دا آگے نہ روستا سو مشرکان خلق دا پیغمبر فومت کرا لو یا اور رسول کتاب نہ مراد یہود و نصارا چی انجیل و تورات تو ورکڑے شو بے شک ہا خلق جب میراث کے ورکڑے شو کتاب من بعد روستا دینا من بعد الکبرا خام خا پکی دی کتاب نہ موری پسک شکی کتاب تو پاتے پہ پوئی گی نا کتاب کسی دے دئی سکی پکے دے پشکی دی اس عوامر عشرا یو فل ذالکا دی توحید دا وجنا یاد دی قرآن دا وجنا فدعو خلق لدعوت ور کوام دعوت خلق لور کے دا توحید دعوت خلق لور کے دا قرآن دا یو خبر دویم واستقم کما امرتا کلک شال قسم چیتا تا امر کے دلیشی دا اللہ پا اوامر باندے پا قرآن کریم مانے پا تبلیغ دا دین مانے کلک شا درم خبر ولا تتبع اہواهم مزا پا خواہشاتو دے خلقو بسے دا خلق خواہش بسے مزا سلو رما خبر و قلو تو پیغمبر آمن تو مائی مان روڑے پا کتاب چل رلے گلے من کتاب ان سے کتاب پنزم خبر اما تعمل کرشو لے آدل بینکم جدی انصاف کم بما بینستا سکی پیغمبر اللہ رلے گلے دا پار دا عدل دا انصاف شپگم خبر اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمان دے استاس رب دے وما خبرہ لنا مالنا منگ پار بدل منگ دامل اتم خبر ولکم آمال کم ستاس پارا جزارا ستاس دامل نہم خبر لا حجت بیننا و بینکم ددی ٹکی دام آنا بن کوئی کہ نشت دے دلیل پما بین زمن اپما بین ستاس کی دلیل نشتا مانا تاسم بھی دلیل لگے ہوئے زم بھی دلیل لگے ماں کہ تم بے دلیل بلم بے دلیل بے دعوت سنگور کے نہ تو حجت مانا تو خصومت مجاہد مانا کہی لا حجت بیننا و بینکم نشتر جگڑا زمنگا استا سے پمینس کی جگڑے تو ضرورت دے حجت پماند جگڑے سرا لسم خبر اللہ یجمع بیننا اللہ با جمع کولو کی بما بین زمن کی واللہ تیرا گرزے دلا وزجر ورکی آغا مجادلینو تا جی چوک مجادلہ کیا خلق لزجر او تخویف آ خلق جی جگڑ گئی فی اللہ پا دند اللہ کی پس داغنا چی قبول تیش ویداغی دا پارا جگڑ کئی وہ جگڑ پا آغا وقت کی چی اظہار دا دن نہیں شوے نو چو وقت پوری جگڑ ہو کی نو خلق کی چا سر و چا پیدا کئی لیکن کل چی اظہار وشو او بیم سڑے جگڑ کئی حجتهم دا حزتون دا دی خلق و جگڑ چی دا باطل دا وشو لخوا رمانی دا خوا خلق دا چی بے تقرر نا کول چی دا یو پنج پیری پا مر کے دمرا ثواب دے لکا سل کا پیران چملو کی سل شہیدان عمرا دا خو پا آغا وقت کی دی خبری چا اثر با پا آمینو مانے کہو چی آمینو دا دی نیکانو خلقو بیان نو آوری دلے وشولی نو ڈرامو خلقو کولا لیکن کلچ را عوام پویشو وشولی اس کی یو سڑے دا الفاظ ذکر کئی نو دا تیروزی وشولی لیکن دا سڑے پا زان مانی ویری گی چی زدا خبر کم دسی نیچ سوگا لخلما تکی حجتهم دا حیزا کلچی قبولتے وشلا کلچی اظہار دا دین وشا دا دین روز تا مخاسمی کول دا مخاسمی غلطی دین قطادوی چی یهودو مشرکینو دیم پا غزارت تا مکیو چی زمنگ جاہیلیت با بیا واپس شی زمنگ بدعات و شرک و ناروا دا با بیا واپس شی دا خیر سا اللہ جواب کے آخل چی جگڑ کے فدین دا اللہ کی پس آگے چی قبولتے شوید آگے پارا نو جگڑ لاغے باطل دا پنیز درب دا دیمانے دا دیمانے غزب دے دا دید پار دے عذاب سخا اللہ غزات دے را لے گلے کتاب پرشتے سوال میزان تلے را لے گلے را او تشی پو اکڑے شاید قیمت نجدیوی تلوار کی بری قیمت منا خلق چی ایمان لری پدی مانے وہا خلق چی ایمان لری مشفقون منہا لرزی گدا غینا او پویو گچرا قیمت دے حق خبردار بے شکا خلق جگڑ کی قیمت کی خامقادی پو گمراہی لری کی دلیل عقلی اللہ مہربان دے پو خلو بندگانو باندے لطیب بی عبادی ہی مہربان دے رزق ور کے چالے چوغال اللہ قوی ذات عزیز زور ور دے اشرف علی تانوی سے اعمال قرآنی کی دکلی دی چھ چا دا آیات کریمہ روزانہ اوے کرتے تلاوت کاو مدد پدی رزق کی با اللہ زیادت پیدا کی اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز تزہید فی الدنیا ترغیب الاعمال الصالحہ سوچی را دلر دی پیدی دا آخرت حرس پیدا پیدا دا آخرت زیاد بکواغی لر با پیدا دا آگی کی سوچی را دلر دی حرس دنیا دا فیدی دا دنیا نو تیہی منگو ورکو دی سڑیتا دی دنیا نبا دی پر پا آخرت کی من نصیب سے برخا ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین یا تسام کی علامہ شاطبی مجموعۃ الفتاوی کی مولانا عبدالحی دا آیات کریمہ ذکر کر لے رد البدعات دا بدعات و تردید دا پار دا آیات ذکر کر دے چا دے خلقو دس کارون پا دین کی روان کر دی چا لم یا ازن بیہ اللہ اللہ پی اجازت نہیں کرے او دے خلقو روان کر دی دے ام کے دو احتمال دے یو احتمال دا چا ام منقطع پا مان دا بل سر دے نمانے دالا ام لهم بل لهم بلکہ دا دید پارا شرکائی صداران دی شرعو لهم بیان کرے دیتا من الدین دیننا دس کارن تو بیان کر چلم یا زنبی اللہ چی اجازت ملے گا پاک من اللہ دویم دا چ ام پخپل مانا سر دے او کلام کی تقدیر دے او ہم یقبلون ما شرع اللہ من الدین ام لہم آلہتن شرعو لہم من الدین دا خلق دا اللہ شریعت قبلی دا اللہ شریعت خواغ دے چ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا او کدی دا آخل کو دن قبلی چ دا زاننے طریقی جوڑی کری دیم ہم لہم اشتہ دے پارا شرکائی صداران شرعو لہم چی بیان کری دے پارا دن نہا غصا چی اجازت میں کرپ دے مانے اللہ اس اللہ دی خلق العذاب والی نور کے جواب ولولا کلمت الفصل کا چیردنوے خبرت جدا والی آخرت کی نخام خاپے صلب شروع بما بین دے کی او یقنان ظالمان دے پار دے عذاب درناکا درناک عذاب پا وقت کی تبعین ظالمان لرزیدن کی بید آغت سن جکم کسب کرے وہ واقعن بیہم او دا عذاب واقع کی پدر ایمانی وہا خلج ایمان راوڑے آمال کردنے کا پا باغنو دا جنت کی بید دید پار آغت سید غواری پنیز درف دا ایمانی ذالک والفضل الكبیر دا احسان دا اللہ دلوی ذالک اللذی دا آغت جنت دے دا آغا نعم دی چھ زیر ورکی اللہ خل بندگان و آخل کو دے چھ ایمان را وڑے آمال کلی دنے کا و توی پیغمبرا نگوارم ستاسونا پدی بیان مانی سا مزدوری زجرا بیان کوم ستاسونا مزدوری نگوارم اللہ المودت فی القربا مگر غوارم در دوستانا فی القربا پخپل ولی کے گورا که مسئلہ میں نمانی اے عربو زق ستاسونا سبی و رو رے ماں دیکھ پل والی خیل خمی وساتی کنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینی منوری تراغے انصار و مال دولت دیر سیزون راجم کرو دی سلطہ ورکو لیکن دا منتا دین خی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نگوارم ستاسون اپنی بیان مائن سے مزدوری اللہ المودتا مگر دوستانا نگوارم پخ پل والی کی سول مہاجرین خلق جستاس خواتر آگئی دیسا دوستانا ورکیم در امانا نغوارم استاسو نبدی بیان مائن چا مزدوری اللہ المودت فی القربا مگر غوارم استاسو نا دوستانا پنیج دیکی دلو دا اللہ کی اللہ تزان نجدی که جزما دوستان شئی ومی اقتریب حسنتا ان چاچ کسب کدنی که زیاد دو کدنی پارا پدی که حسن خیسوال ہے بیشک اللہ بخون کے دے شکر قبل ان کے دے شکر دے زجر بلکہ وائد خلق افترار اللہ کذبن جوڑ کری دے پیغمبر پر اللہ من دروغ دا جی دروغ جن دے دروغ جوڑ کری دے اللہ جواب کری ننا دے پیغمبر دروغ ندی جوڑ کری او کہ بالفرض و تقدیر دے پیغمبر دروغ جوڑ کر پئی شاہ اللہ کو چل اللہ والی اختمالا قلب کا مہر بہو لگئی ستا پزڑ باندے کہ چرتا دروغ دے جوڑ کر اللہ والی ستا پزڑ باندے مہر بہو لگئی اور دویم ختم پمانا تثبت سرا کہ چلے اللہ والد آخر کی ترازو نہ کئی یخت ملا قلب کے کلکوال براول استا پر ازل باندے محو کہ اللہ باطل لرو ثابت اللہ حق بکلماتی بخبر و دلائل باندے کلمات خبر دلائل بے شک اللہ علم ذات دے بے ذات صدور پراز سنو باندے تفصیل دے یحق الحق وهو الذي الله ذاته جي قبل اي توبه لخبل بندگان ما معافي كياني سيات لغناونا ويالو ما تفعلونا وفوئي الله پاغسي تاسو كم كار كوي ويستجيب الذين قبلته كي آخل شي ايمان روڑ اعمال کرد نیکو نیکان خلق دا الله دين قبلته كي او زيته الله دي لرخ پنیسان و کافران دي پار دي عذاب سختا دلیل عقلی ولو بسط الله رزق لعباد لبغو في الارض آیات کریمہ نازل لے خصوصاً دا طالبان مبارک پوشو لے خبر مانی طالب سڑے جے چو سا نہیں کے نا پیسے میں ایسے مسئلے دونے پیسے اسے چابن پیزان لواخ لی دا خی دا پا آرام مانے ناشتی سبق زوتائی علاوی پیسے ایسا سے منشتے دے سپکی مجھے ایرا پکی کے نا خپل سبق والی نزوتو ماں دا ٹول اور عربی سبق زوتئی زوتئی او حدیث کی راغلی دی چه دا خل خل کورونا چیدی دا مدارس دا دین اللہ دس خلق باسی چه دا مخلوق دا پار دا ہدایت اسبابی پیغمبر علیہ السلام دسی ندی ویلی چه دا اسکول دا کالجون دا بنگلونا دس خلق اللہ باسی چه خلق دا پی ہدایت کئی. پیغمبر علیہ السلام وی دس خل خل کورونا بی سا خاص آباد بنائی او دا دین با اللہ دس خلقو باسی چاگا با دا خلقو دا ہدایت اسباب جوڑش او دا کم خلق دی چا دا دا اللہ دا دین پا یادولو کی سا وقت سر کی. ابو حریرہ دا چاویلو چا ابو حریرہ تا دیر احادیث نقل کے داولی اغیر دس وجہ دا چھ نور خلق دسی ہو چھ زان لے مزدورے نہیں کولے او ما او پنیمہ گیڑا باندے زو پنیمہ گیڑا ناستو ما کلبا ڈوڑے پیدا کیدا او کلبا نا پیدا کیدلا حد تاکی دولگی دو وجنہ پا ماوانی بیوشی رالا خلق براتلل مزمات تندے لاس داوی سلول چھ دیمانی چیرتا پیران ناس دی وی پیران پیران نو زبا وگی او موگی پوشولے دولگی دو وجن وزر اپری و تلما نو طالبان ابو حرر زلانو طالب دے یو زر یو رومیل و سرو دو طالبی نروستا دو کتان رومیل دے لاس کی راو سب بخلی بی حرر ابو حرر سونا دو خوش آلی خبر آلا یا خود طالبی پو وقت کی دو روڑی دو وجن دولگی نخرا پیدلی او اس دا پلاس کی رومیلو نکتان دی خوشولی نو طالبی چرا طالبی وی دیتا چه تب اب کی ہو گئی او تبا چکم مقصد نرا غلی دا مقصد بزدکی خوشولی او پدا قسم طالبی چکل شروع شی آل دا گاونده ام نئی سری راوڑا چه جامعی سری کو خوشولی خبر امانی چه دا جامع کی چه دا کت را نش نو دی سوی دا غم دا جامعی دا دے اسرائی غم دے اسرا پوشولے واسکر شو ٹو پوشولا چادر شو دا ٹول پوشولے خبر مانے نو چا دا پیکر چکلا اسرائی نو دا سڑے خپل سبق نشی زوتا ولے او چکلا دا پیکرون اسا نہیں کنا نو بے سبق زوتا ولیش یا دا پیکر اسرائی چرا شئی یو ریڈو پیدا کئی وقت ونی سی چیرا پا امریکہ کی چوشو ایورا لندن کی چوشو سعودی کی چوشو ٹول اور دگنی ولی لاستا خلی سر دے وقت دا سڑے پا ایس نپوئی گی اوشو لے خبر امانے دا کرل دا مدرسہ کیم ریوڈی وقت نی ولی گا کور تلام ریوڈی وقت دا نچالا منس کا ولیش نچالا چالا بیان کا ولیش دا ایس شیئن دے دارنگے رازی جی یو ٹیپ اڑو کے اپنے ٹیپ پہ پیدا کو اپا دے ٹیپ کے بچیر تا وشل پکر محمد درویش دگا اورو ناتون اورو کلب دا بلا اورو کلب دا بلا اورو طول اورا دا آگے تناشتی وشل دا سڑے دی سڑے دا پوئے نہ حاصلی گی پوئے علا حاصلی گی چرا سڑے پا خپل چووئے چا خپل خلوو خوزئی کہ تو عبارت صحیح ہے سمے ہے او دا پر دیر خواری باندھی کی گی دا چی سڑے دا ورزم خوبو نہ کئی دا شپیم خوبو نہ کئی او خدا ناپوی علم میں نصیب کی ناپوی علم خدا نصیب کی صحیح ناپوی شبے پر ایس مانے گا نہیں زمان سرا پخوای و طالبو طالبی پر دور کی نویل چیرا صدی علم آمین کرو علم آمی ہم کلو فکر دشا دا علم کل کل سرین امی جوڑی بچ سڑے پا کتاب مائی نپوئی گی تیار امی کی گی نو بیت سورازی ورازی دی کتاب تا گوری را گوری پا ہی سمانی اگا نئی نو دا وجہ دا پالش لازم پالش باوکم دا خیر سا چیر ٹاٹکی مزدوری باوکم ولی دا پا کتاب مانی خوابی نپوئی گی نو دا علم چرے ہر شے اگر چی کی گی تو بچونڈی اڑول مانی کی گی کو علم تو بچونڈی نہ رہے علم تو وزان عاجز کی چا عاجز دیکھو سبب تو ذہن درازی او جد علم سا اکلا مالداری شروع کرا او مستی دی شروع کرا بے علم سن نوزی کلو جی خلق دی گاڑو تا خطلی دی کنا بے دی خلق وقت علم یر کڑا دے او شل خبر مانے دا جی دبل ڈور گاڑا دے او دے دے چر تیرو نا اچت دی او دے خو خامنڈ اپ کئی دے منڈو تا کی چی او دل سڑے خطلے دے اگا چا چی ویزدکلی اغم تی خدا غستی اغم تی یر شوی وشولے. نو دا دیو جنت طالبان دا پکاری چی طالب سڑے پا مالدارے سے توجہ نکی او چی کرت توجہ دا غب مالدارے سے وکڑا لبغو فی الارض دا جیب باغین کی باغین کی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو ویلا دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ درس کے ناس تو ماں وہی تپاکن پتا عورت میں ماں سپین جامع چلے گی وہی درس اندیزے کاو جی خاور دے خاور کے خاور کے ناستو حسین علی سے خاور کے ناستو منگم کے ناستو وہی تو سبق کو دوران کے لاس پہ دے خاور ڈکاؤ ماں پتی جامو تھے ویرارتا ہوں وہی جز سبق مجھے بس کا ہوں نہ جامع ساز پری دڑ کے الگ کڑے کڑے ہوئے وہی زب یہ پوشم جی حسین علی سے مقصد دار ہے بس پین جامو کار نکی جی جامی سپین کا ٹاٹ پاٹ کے گرزا او سکے سے طالب ہے ماں طالب سڑے طالب عبارت دے نہ دے چرا خواری کخی نہ چر سار منزو کی دا سڑے سوچ کے چرز تلاوت قرآن کو سار منزو کی چزبا دا کم سبق چوے دا بزاڑو ماں ماخستان چرے آغا یولس بجو یولس نیم بجو پر دا کینی سبق واڑی را واڑی واڑی را واڑی دق طالبی خان او چکل ماخستان منز یا کڑے یا نکڑے او نسار چونڈے کر دخلے گئے ہیں ای پریوزی جیوائی منگ دو رز ستوری نو دو رز ستوری نو چی نسار دیوا چی دشپیم ستوری تنخ کاری وشو لکھا برا مانے دل تو پخوائے و طالب ماں سے پاتے شروع بے سے در گند پھر آگلے ہو نو داو سری طالبان انتہائی بے حیائی آپ مخین لگ خو اس یومن پہ یومن من بے حیائی تو پہ کسی واشر ہے دے دے مدرسہ کے چیر تو طالب نسار پھلے کی نوے چلی پوشو لکھا برا مانے دا تقریباً کل چا احمد مولی سے خدای جو اندے لری اگر چا کل نازم شروع طالبان اخلو کی نسار نوا چل یعنی کل چاغ نازم نو نو طالب پخلو کی جو نسار نہیں چیر دے وہ طالب پٹ نسار کول سڑی پہ مائی دما نے در راڑ سڑے چلاڑ اسپتال کا ایک سری چولویس تلا ڈاکٹر ہوتے ہوئے لے چے دالک ندے دی نسار تیر کری نساری تیر کل او روک پا دی میده دی پاس پراتی دی و دیو جن ناجوڑ شوی دی تا پوسم تیو که چلک نساری سنگا تیر کل ویولا چه بس دی استازان و کمتا مخی تر روانو او خلکی می نسار ازاد می تیر کل فکر دشو مال چه استازان می سکونی نی نو خبر قصر اللہ بغاو فی الارض چه دا کارون شروع کی نو پا دی که بغی راشی بغی خواہ کے دے سلفین سے زور گند کے ہو اور آگے استعمال و دولت ہو طالبان میں نشہ قبول صحبہ اے اور ہر دیوال میں بھی لکھ لوں طلب سلفیا طلب سلفیا طلب سلفیا خود طلب و سلفیا طلب و سلفیا کدی اشار کو مدرسوں کی بناس تم ہم پر دیوال بھی لکھ طلب سلفیا اور طالب سڑے چی دائی قرن نیکی حرام گندگی خدمت بولتے کہ ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دپارہ زمنگ دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-790